شنه روزه خوگه روزه کلا باور زم ربا شنه روزه خوگه روزه کلا باور زم ربا تلمیوی پرز روزه کلا باور زم ربا تلمیوی پرز روزه کلا باور زم ربا شنه روزه خوگه روزه کلا باور زم ربا شنه روزه خوگه روزه کلا باور زم ربا تلمیوی پرز روزه کلا باور زم ربا تلمیوی پرز روزه کلا باور زم ربا هادا خو عشنا کلی هادا خایست نوخار هادا زلن رک جانا رک جانا تسی خیلار هادا زلن رک جانا رک جانا تسی خیلار یاد می ورز اشپا روزا کلا باور زم ربا یاد می ورز اشپا روزا کلا باور زم ربا شنه روزا خوگه روزا کلا باور زم ربا تلمی وی پرز روزا کلا باور زم ربا تلمی وی پرز روزا کلا باور زم ربا هاچی شو پیدا جهان بس لغی دادا سیشان لیری می دستر گتور لیری می دزل ارمان لیری می دستر گتور لیری می دزل ارمان تل یاد ومز روزا کلا باور زم ربا تل یاد ومز روزا کلا باور زم ربا شنه روزا خوگه روزا کلا باور زم ربا تل میوی پرز روزا کلا باور زم ربا تل میوی پرز روزا کلا باور زم ربا شتا حضرت عثمان پوکی شتا عمر غازی پوکی هم حضرت صدیق پوکی هم هر صحابی پوکی هم حضرت صدیق پوکی هم هر صحابی پوکی هم لاری حمزه روزا کلا باور زم ربا هم لاری حمزه روزا کلا باور زم ربا شنه روزا خوگه روزا کلا باور زم ربا تلمیوی پرز روزا کلا باور زم ربا تلمیوی پرز روزا کلا باور زم ربا لال شکر وانو بس زا غریب تری پاتا یم خدایا چی بکلا زا ولی پاتی شاتا یم خدایا چی بکلا زا ولی پاتی شاتا یم بل پو جهان سر اوزا کلا باور زم ربا بل پو جهان سر اوزا کلا باور زم ربا شنه روزا خوگه روزا کلا باور زم ربا تلمیوی پرز روزا کلا باور زم ربا تلمیوی پرز روزا کلا باور زم ربا نور داده هجراش بی ماوی نا پا ماوی سال جوان کی را تراکل ساد غامی زاری او سوال جوان کی را تراکل ساد غامی زاری او سوال وایم هر اشپ روزا کلا باور زم ربا وایم هر اشپ روزا کلا باور زم ربا شنه روزا خوگه روزا کلا باور زم ربا تلمیوی پرز روزا کلا باور زم ربا شنه روزا خوگه روزا کلا باور زم ربا تلمیوی پرز روزا کلا باور زم ربا تلمیوی پرز روزا کلا باور زم ربا تلمیوی پرز